करना जानना पाना बाकी न रहे, ऐसा करना है जो करना बाकी न रहे, ऐसा जानना है जो जानना बाकी न रहे और पाना बाकी न रहे। कृत कृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए और प्राप्त प्राप्त भी हो जाए, तब मनुष्य जन्म की सफलता है। करना बाकी रहा तो मनुष्य सफल नहीं हुआ, जानना बाकी रहा तो मनुष्य सफल नहीं हुआ, पाना बाकी रहा तो मनुष्य सफल नहीं हुआ। तो करना क्या है? करना है सेवा, संसार की सेवा करना है। जानना क्या है? अपने आप को। और पाना क्या है? परमात्मा को। ये खास बात है। ये तीन ही शक्ति हमारे में, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है और मानने की शक्ति है। तो करने की शक्ति सेवा में लगाना, स्वार्थ में नहीं। जानने की शक्ति अपने आप में लगाना, संसार में नहीं। और जो मानने की शक्ति है वो परमात्मा में लगाना, संसार विश्वास के लायक नहीं है। मानना मानो विश्वास करने, विश्वास लायक परमात्मा ही है। विश्वास परमात्मा में करना है, जानना अपने को है, करना है सेवा। एक सेवा करने से भी काम पूरा हो जाता है, अपने जानने से भी काम पूरा हो जाता है और परमात्मा का विश्वास कर परमात्मा के पाने से भी काम पूरा हो जाता है। और पक्षपात न कर निर्विवाद रहने से तीनों से तीनों बात हो जाती है, एक एक से तीन हो जाएगी। केवल करने से भी पाना और जानना बाकी नहीं रहेगा, और जानने से भी पाना और करना बाकी नहीं रहेगा, और पाने से भी जानना और बाकी पाना बाकी नहीं रहेगा। तो करना क्या है? सेवा भाई, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, इसकी बड़ी महिमा आई है। ते प्राप्त मंदिर मामेव सर्वभूति हिते रथा, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, भला कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, जीवन मुक्त कैसे हो जाए, ये भक्त कैसे बन जाए, त्यागी कैसे बन जाए, परमात्मा तो वो जान ले सबके सभी। ये अपनी बात चाहिए है, ये करना है, ये जानना है क्या कि अपने आप हाँ मैं हूँ। जानने में दो बात हुई, जानने में जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा कहाँ होती है? जहाँ कुछ भी नहीं जानते वहाँ जानने की इच्छा नहीं होती है। जानने की इच्छा कुछ जानते हैं पूरा नहीं जानते, अधूरी जानकारी में जिज्ञासा होती है। कुछ भी जानते नहीं उसमें जिज्ञासा पैदा नहीं होती, अगर पूरा जान लेते हैं तो जिज्ञासा रहती ही नहीं, फिर ज्ञान पूरा हो जाता है। तो अधूरे जानकारी में जिज्ञासा होती है। अधूरी जानकारी क्या है? कि मैं हूँ, ऐसा जानते तो है, इसमें संदेह नहीं है। मैं हूँ इसमें संदेह नहीं है, निस्संदिग्ध रूप से अपने आप को जानते हैं। तो इतना तो जानते हैं, पर मैं क्या हूँ इसको ठीक नहीं जानते। तो जिज्ञासा अपने जानने में होती है, और परमात्मा के जानने में जिज्ञासा नहीं होती, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। परमात्मा विषय में कुछ जानते ही नहीं, परमात्मा विषय में सुनते हैं पर जानते नहीं है। अपने विषय में तो ठीक है, मैं हूँ इसमें कोई संदेह नहीं है, परमात्मा में जो संदेह है कि नहीं है, कैसे है, कहाँ है, कैसे है, सगुण है कि निर्गुण है, साकार है निराकार है, दो बुद्धि एक चतुर्बुद्धि एक सहज बुद्धि, कई संदेह होते हैं। तो न जानने से तो उसको मानना पड़ता है। शास्त्र में लिखा है और संत महात्मा कहते हैं, इस बात को मानते हैं। संत महात्मा भी कहते हैं जो झूठ नहीं बोलते, स्वार्थ नहीं है, कपट नहीं है, धोखा नहीं देते हैं, ऐसे पुरुष कहते हैं तो वो मानना पड़ता है। धोखा देने वाला हो, अनजान हो, उसकी बात मानने की जरूरत नहीं। तो उन्हें कहने से हम मानते हैं परमात्मा को। परमात्मा को हम मानते हैं, संसार को हम जानते हैं। तो अपने को मानते तो है, जानते नहीं है पूरा। इस वास्ते अपने आप को जानना है। तो अपने जानने के लिए अतत्य जंतु मृगयन्ति संत, अतत्य जंतु मृगयन्ति संत, अपने आप को ढूंढते हैं। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा बहुत कम आता है। ऐसा भी आत्मानं चेत विजयन्ते अयम अस्मीति पुरुष, ऐसा आता है बहुत कम। यह नहीं हूँ, इधर शरीर हूँ, बोलती ये शरीर मैं नहीं हूँ, सूर्य शरीर मैं नहीं हूँ, सूर्य शरीर नहीं हूँ, गाल शरीर नहीं हूँ, पांच कोश नहीं हूँ, ऐसे याद करना नहीं है, अनुभव करना चाहिए। अनुभव करे इस बात का, तो ये त्याग करते करते अपना जानता है। त्याग मानो जड़ता का जो उत्तर विनाशशील है उसका त्याग करना है। जिसमें परिवर्तन होता है उसका त्याग करना है। उसे त्याग करने से शेष शेष स्वयं का ज्ञान हो जाता है। तो ये खास बात है। इसमें अपने जानने को ज्ञान योग कहते हैं, सेवा करने को कर्म योग कहते हैं, और भक्ति को मानने को विश्वास को भक्ति योग कहते हैं। अत्यंत विरक्त हो उनके लिए तो ज्ञान योग बताया है, और संसार में आसक्त हो उनके लिए कर्मयोग बताया है। अत्यंत आसक्ति नहीं हो और अत्यंत विरक्ति नहीं हो उसके लिए भक्ति योग बताया है। ऐसा एकादश स्कंध के 20वां अध्याय में लिखा है। इस बात में हमें क्या करना चाहिए तो एक बात बताते हैं, खास बात, विशेष बात, ध्यान देने की बात। अपना समय निरर्थक न जाए, ये खूब ख्याल रखना है। ये भगवान के भजन में चिंतन में उसमें जाए, अथवा सेवा में जाए, अथवा जानने में जाए। तीन बात कही, अपने जानने में लगाओ, संसारी सेवा में लगाओ, परमात्मा के चिंतन भजन में लगाओ। समय खाली न जाए, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। सबसे इस बात की जरूरत ज्यादा है। अपने पास में जो कुछ है सामग्री, मानव शरीर है, ये बड़ा दुर्लभ शरीर है, तो इसका समय खाली नहीं जाना चाहिए। कारण के ये सीमित, हमारे पास में सीमित है, ये थोड़ा है, सीमा वाला है। 100 वर्ष की उम्र में तो बहुत कम है, समय आजकल 100% होता ही नहीं है। बहुत कम आदमी होते हैं 100 में ऊपर हो जाते हैं कई वर्ष, परंतु बहुत कम। इस वास्ते एकदम सावधान रहो, भगवान को याद रखो। भगवान के विषय में विश्वास करना है और प्रेम करना है। विश्वास मानो भगवान है, ये बात पूरी मानने की परमात्मा है, ऐसे मानने का नाम विश्वास है। पूज्य भाव सहित जो है होने का विश्वास है, इसको विश्वास कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। विश्वास आगे पूज्य भाव होने से श्रद्धा कहलाती है। और परमात्मा है, इसको मानो। और परमात्मा के जानने के लिए प्रेम सबसे ऊंचा बताया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सज्जनों, प्रेम कैसे होता है? ये त्याग से, तपस्या से, उद्योग से, परिश्रम से नहीं होता है। प्रेम होता अपनापन से। तो प्रभु को अपना मानो, उमा राम समय तु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। गुरु माता पिता भाई इन कोई नहीं है, उमा राम सब वो हमारे है। प्रभु को अपना मानना है और शरीर और संसार को अपना नहीं मानना है। ये अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। प्रभु अपना है, अपने लिए है। हमारे लिए कोई अगर हित करने वाला है तो परमात्मा ही है। उमा राम समय तु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उसको गुरु का नाम ही दे दिया, जो गुरु की महिमा है उनको भी दे दिया गया, भगवान के समान नहीं। उमा राम समय तु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। जिसके की हम अंश है, ममई वंश हो जीव लोग सनातन अनादिकाल से भगवान के अंश है, तो सज्जनों परमात्मा को प्राप्त करना है। उसके बिना वो प्राप्त भी नहीं होता। संसार की सेवा करने कृतकृत्य होता है, अपने जानने से ज्ञात ज्ञात भी होता है, पर प्राप्त भी होता है। प्रभु को प्राप्त करने से उस भगवान में अपने को लग जाना है। भगवान हमारे हैं सज्जनों, ये संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। इसमें जानने की बात ये है कि शरीर है ये शरीर अपना नहीं है, संसार का है। गीता में अपरा और परा प्रकृति बताया है, अपने को बताया है। वो मेरा को अपरा प्रकृति है, जीव परा प्रकृति है और भगवान स्वयं है। तो परमात्मा है वो स्वयं मालिक है, परा प्रकृति और परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के भजन में लग जाना है, ये बड़ा भारी पुरुषार्थ है। उसमें परमात्मा को अपना मानना है। प्रेम कब होता है? अपना मानने से होता है। तो प्रभु मेरे है, मेरे है, मेरे जैसे है। जैसे बच्चा सरलता से माँ मेरी ये मान लेता है, अपनी माँ को माँ मान लेता है, तो अपना मानने से प्रेम पैदा होता है। पन्नगारी शुरू प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम के समान दूसरा भजन नहीं है। तो प्रभु अपना है सज्जनों, ये बात खास है। संसार में अपना कोई नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, मन भी अपना नहीं है, बुद्धि भी अपनी नहीं है, प्राण भी अपने नहीं है, इंद्रिया भी अपनी नहीं है, स्थूल शरीर भी अपना नहीं है। ये मिला है बिछड़ जाएगा। अपना नहीं वही होता है जो मिला हुआ होता है। मिले हुए दो अर्थ होते हैं, पीछे से मिला ये तो यही जो खुला मिला हुआ खुला मिल जाए, तो खुला मिला तो मान लेते हैं, खुला मिला तो नहीं है, मिला हुआ है मानो। ये मिला है बिछड़ जाएगा, तो मिल जाए बिछड़ जाएगा, उसको उपयोग किया जा सकता है, उसको अपना नहीं माना जा सकता, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मिला है बिछड़ जाएगा ही, इस बात से इसको काम में लेना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए सेवा में। मिली हुई वस्तु सेवा में काम में लाओ। मिली हुई चीज है, मिला हुआ संसार मिलता है, जो मिलने वालों को मिलने वाली चीज मिलने वालों की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। सेवा का महत्व अपने लिए होगा। जैसे व्यापार करते हैं, चीज खरीदते हैं, वो खरीद अपनी नहीं होती है, बिक्री करते हैं, बिक्री अपनी नहीं होती, मुनाफा अपना होता है। इस तरह से सेवा करने का जो महत्व है वो अपने को मिलता है। पदार्थ सेवा संसार की अपनी नहीं है, ये सेवा करने की अपने लिए नहीं है। हमारी गलती होती है उस अपने लिए मान लेते हैं, तो अपनी भूल निकाल करके भगवान को लग जाना है। खास अपनी भूल क्या है कि संसार की चीज को अपनी मान लेते हैं, ये भूल होती है। ये संसार की है चीज सभी, अपनी नहीं है। अपनी मानने वाला जो शरीर है, इंद्रिया अंतःकरण है, इसके सिवाय जमीन जायदाद कुटुंबी सभी ये सब ही परमात्मा ने हमारे को दी है। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है, भगवान ने कृपा कर दी है। कब करी करुणा नर देही देती इस बिन हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो मानव शरीर देते हैं कृपा करके। दो बात आई है, बिना हेतु स्नेही और कृपा करके। बिना हेतु स्नेही का अर्थ है कृपालु, स्वाभाविक कृपालु, और कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। तो दो कृपा हुई, कब होगी? करी करुणा नर देही देत ईश, बिना हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले, बिना कारण ही प्रेम करने वाले, बिना कारण ही उपकार करने वाले, बिना कारण ही हित करने वाले, ऐसे भगवान कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। तो वो मनुष्य ही दिया, इसका अर्थ क्या हुआ कि तुमने अपना कल्याण कर लो। तो खास बात जानने की है कि कृपा कर जो भगवान ने दी है, वो दी हुई वस्तु की संसार की सेवा करो, चाहे भगवान के शरण हो जाओ। ये अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। मनुष्य गलती करता है, शरीर को अपना मानता है, अपने लिए मानता है, इंद्रिय मन आदि को अपना मानता है, अपने लिए मानता है, वस्तुओं को अपनी मानता है, अपने लिए मानता है। ये गलती है, अपने लिए परमात्मा है। आप स्वयं परमात्मा का अंश है, तो आपके लिए परमात्मा ही है जिस कारण सोची गई, क्योंकि जड़ चीज है आपके लिए नहीं है, ये तो सेवा करने के लिए है। तो मिली है बिछड़ जाएगी, जो मिलने वाले बिछड़ने वाला है उनका उपयोग करना है। व्यक्ति या मेल और बिछड़ जाते हैं, उनकी सेवा करना है। वस्तु मिल बिछड़ जाती है, उसके द्वारा सेवा करना है, उसका सदुपयोग करना है, उसको अपनी नहीं मानना है, अपनी मान कर नहीं बैठना है, संसार सेवा करने के लिए है। तो शरीर मिला है, सामग्री मिली है, समय मिला है, समझ मिली है, ये सेवा करने के लिए है। मनुष्य एक ऐसा है जो सबकी सेवा कर सकता है। ये मध्य लोग में इस बात रहता है, ऊंचे लोगों की सेवा करे, नीचे लोगों की सेवा करे, समान की भी सेवा करे, इस बात से इसको मध्य स्थान दिया है। तो सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबका हित करना, संपूर्ण का किसी तरह से हित हो, तो ते प्राप्त मंत्री मामले में सर्वभूति रहता। तो संसार में सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब परमात्मा प्रेमी कैसे बन जाए, सब सुखी कैसे हो जाए, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, सबके सब नियोग हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, सब नियोग हो जाए, किसी को भी किंचित मात्र कष्ट न पाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, हरदम खुशी प्रसन्नता और आनंद मंगल ही होता रहे, ये भाव करना है। ये भाव है सेवा। आज सेवा को क्रिया रूप से मान लिया, पदार्थों के द्वारा सेवा करना है, वो स्थूल है, परंतु वो सेवा होती है भाव से, पितर का भाव हो। तो सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सदनों अपने घर में से शुरू करो। ये आरंभ से माता पिता है, भाई भतीजा है, भुजाई है, स्त्री पुत्र है, उनसे शुरू करो। जो कुटुंबी है उनसे सेवा करो, ये आदत बनाओ। एक बात याद आ गई, जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये पाठशाला है, इसमें सीखना है। जैसे पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं, ऐसे ही पाठशाला है, इसमें सबको सुख पहुंचाना है। अपने छोटा है उनको भी आराम पहुंचाना है, सुख पहुंचाना है, हित करना है, पढ़ाना है, योग्यता योग्य बनाना है, शिक्षित बनाना है, अच्छा बनाना है, समान है उसकी भी सेवा करना है, उसको सुख पहुंचाना है, हित करना है, और बड़े उनकी सेवा करना है, उसकी पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है। तो बड़ों की भी सेवा करनी है, समाना की सेवा करनी, छोटों की भी सेवा करनी, तभी ये मनुष्य शरीर सफल होगा। इस बात से करना है सेवा, जानना है अपने को, मांगना ईश्वर को, ईश्वर हमारे मालिक है, मूल में मालिक परमात्मा है, और संसार का कारण प्रकृति है, और संसार ये कार्य है, तो इसे सेवा करनी है। परमात्मा की सेवा भी संसार रूप से करनी है। प्रत्यक्ष में परमात्मा संसार का रूप धारण कर गए है, इनकी सेवा करनी है। संसार की सेवा भगवत बुद्धि उनका लिए पूजा स्वकर्मा तम अभ्यर्थ्य अर्चना अभ्यर्थना पूजन करना है, इससे उस तत्व की प्राप्ति होती है। तो हमारा शरीर मन वाणी इंद्रिया भाव द्रव्य पदार्थ कुटुम्बी जमीन जायदाद रुपये पैसे ये सब की सब शक्ति परमात्मा की प्राप्ति में लगे और संसार की सेवा में लगे, तो संसार की सेवा का भी परमात्मा की प्राप्ति होगा, भगवान के पूजन का भी परमात्मा की प्राप्ति होगा। जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है वो शरीर सफल हो जाएगा। तो ये तीनों बातें आ गई, अपने आप को वो जान लेगा। मनुष्य शरीर एक ऐसा है ये अपने लिए भी उपयोगी हो जाए, भगवान के लिए उपयोगी हो जाए, संसार के लिए हो जाए। खूब ध्यान दें, ऐसा दूसरा शरीर कोई नहीं है, मानव शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, कभी नहीं वो देही कोई देही ऐसी नहीं मनुष्य शरीर ऐसा। ये तीनों का काम करती है, संसार की भी सेवा करती है मानुष देही, और भगवान से भी प्रेम करते हैं, भगवान की भी सेवा करते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं, तीनों के लिए उपयोग हो जाए तो मनुष्य सफल सफल है। कर्म योग से संसार के लिए उपयोग होता है, ज्ञान योग से अपने लिए उपयोग होता है, और भक्ति से उसे भगवान के लिए बना है। योगास्त्रो पर्याप्त होता भगवान ने कहा है, एकादश खंड में तीन योग बताए हैं, तो तीनों से अपने लिए भी उपयोग हो जाएगा, संसार के लिए उपयोग हो जाएगा, भगवान के लिए उपयोग हो जाएगा। सबकी सेवा कर सकता है, अपना भी कल्याण कर सकता है, संसार का भी हित कर सकता है, संसार की सेवा कर सकता है, और परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रेम है, प्रेम अपनापन से होता है, तो प्रभु को अपना माने, संसार की सेवा करे और अपने को जाने, ये तीनों बातें मनुष्य शरीर में होती है, और शरीर ऐसा कोई नहीं है। मनुष्य शरीर ऐसा विलक्षण इतना अलौकिक है, इसमें बहुत बड़ी बात है वो क्या कि भगवान को अपना मानना। ये भगवान को अपना मानने वाले कोई नहीं है, न देवताओं में है, न पशु पक्षियों में है, न जलचर है, न थलचर है, न नवचर है, न भूत प्रेत है, न पिशाच है, न राक्षस है, असुर है, न नरकों के जीव है, न स्वर्ग के जीव है, न मृतलोक के जीव है। एक मनुष्य ऐसा है जो भगवान को अपना कह सकता है, जो भी भगवान का है। ऐसे होने में तो सब जीव भगवान के, स्वर्ग मर्द पाताल के सब जीव भगवान के, ऊंचे से ऊंचा नीचे से नीचा सब भगवान के जीव है, परंतु भगवान को अपना कहकर प्यार कर सकता है ये मनुष्य है। ये दुर्लभ सज्जनों, भोग सब जगह मिलेगा, आराम सब जगह मिलेगा, मान आदर मिलेगा, सुख मिलेगा, परंतु परमात्मा का संबंध और जगह मिलता नहीं है। ये संबंध यहाँ ही है, भगवान को अपना कहे, हे नाथ मैं आपका हूँ, तुम मेरे हो, तो भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, ये बहुत विशेष बात है। मनुष्य शरीर की महिमा अंतिम महिमा ये है कि भगवान का प्रेम, अपने आप को जानना, संसार की सेवा, और इनका फल क्या है, परमात्मा की प्राप्ति करना, सबसे ऊंचा ये परमात्मा है, सबसे ऊंची प्रेम सदा ये संबंध है। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तरी पशु बात, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी सुधर जाए, अभी आज भी शाम रात्रि 12 बजे तक आज कहलाता है, और अभी मनो इसी क्षण हो राम को नाम जो भगवान का होकर भगवान की वजह भगवान को याद करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान को अपना समझो। उमा राम समितु जग माही, कोई भी तुम्हारा दुखो बंधु को नाही, इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, चिंतन करो, लीला का चिंतन करो, स्वरूप का चिंतन करो, भगवान में लग जाओ तो मनुष्य जन्म सफल हो जाए। तो जानना अपना, करनी सेवा और मानना परमात्मा को, ये तीन संख्या को तीन नाम लगा देना। नारायण नारायण नारायण नारायण, समय सार्थक बनाओ, समय निरंतर न जाए, समय बड़ा बारीकी होती है, मानव जीवन का समय, सावधान रहो, हरदम सावधान, सावधानी साधना, सचेत सजग सावधान जागृत हर समय, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 6 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।